أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام جتاي بي ني ген بعون الله ومنته ngi won ci demgu yonnati bi alayhi salatu wassalam demone ila taif diwa saqif ngir out fa ndimbal ak ñu protéger ko ci liko kuffar quraish ni don tek ba mu meuna jotali message yu boromam waye wa saqif nangulu ñu ko won lolu isone nañ ne bi mu deme mu fa fekkon dajé won ak kilifa yi saqif di ñetti mbokk yoyele di abdiyalil ak mas'ud ak habib ñom ñepp di banu amr bokkon ben baye ta sen baye nekkon amr ibn umayr ibn awf ibn uqada على ابن عقدة ابن غيار ابن عوف ابن ثقيف ندال ديون كو تونتو تونتو بو واو تا نيجاتيف باญال كو لين كو دون ليم لين دون وو موم عليه الصلاه والسلام اك ليم دون ساكو تي نيوم واي يمو ني وون فوفو غيناو غي ني دال ديكوي بوله اك ني ديسه اك غوني ني نكوي خاني اي خير ñun nak ñu ngi yémon ci bi mu démé fofu ci tol bobu ñi ko doon xañé xéer daldi woné ginnaw fekk muy tolu ben garab bu raisin djégé won tolu ibn rabi'a di utba ak shayba ibn rabi'a alayhim la'inullah ba mu fa deme mom alayhi salatu wassalam bim toge ci garab gogu ba dal imam ibn ishaq munewon ci la yonent bi alayhi salatu wassalam waxe fi ma zukira li nga xamne mom lañu ma netali ci li nga xamne mom lañu ma netali munewon allahumma ilayka ashku da'fa quwwati وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل ولا يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك bi passé da mo wonon min an tunzala min an yanzila min an yanzila bi ghadab vérifier wat na ko gis né erreur de frappe la ci bi mako don ndax vérifier na ko ci mawahibul ladunia way nako nonu al bidaya wa nihaya bu imam ibn kathir ak yeneeni marja yo xamanteni ni du tunzila ndax bima yor xamna erreur de frappe la muy sira ibn hisham bi mais yanzila la min an yanzila bi ghadabuk aw yahill alayya sakhatuk lakal utba hatta tarda ولا حول ولا قوه الا بك kon munewon allahumma yow sama borom ilayka ci yow kep dongu rek ashku lay jambat xonna la lolou moy jeuf yonnati alayhi salatu wassalam comme ni sayyidina yusuf waxon yaqub عليهم على نبينا وعليهما افضل الصلاه والسلام منون دوم يا انما اشكو بثي وحزني الى الله ونلن ون انما لام بدس ما اشكو دمي جامبات بثي بثي البث موي متي نياق متي نياخره بو متي mono lolou wa huzni ak sama tristesse njaqare gu profond gu metti ak préoccupation bathi wa huzni ila allah ci bur yalla mom la wota yonent bi alayhi salatu wassalam lolou la wax ilayka allahumma ya bur yalla ilayka ci yow kep dongu rek ashku lay jamba dafa quwwati wala du'fa quwwati sama newu katan wa qillati hilati ak sama tuti pexe wa hawani ala nnas ak sama doya di ci beutu nit ñi يا ارحم الراحمين يو لاي ووم يومي دق يرم كيب كوي يرماتي انت يو بروم برب المستضعفين يو ياي بروم نيغا خامن نيوم لا ني نيول دوله سي كاو سوف وانت تيو ربي ياي سما بروم الى من تكلني انا تي كان nga may baye sama mbir ndax ci ñaar ñi may bëgg tuddu ngay baye sama mbir ila ba'idin yatajahhamuni ci ko xamantene ndax da ngay baye sama mbir ci ko xamne ku sori la di ma ñëkkal kanamam sa bu ma fa démé comme ni wa ta'if ni def bañ ma nangul neubal leen ma sama wax sama ñew fi yamunu neubuluñ ko ko waye dal di koy dal di xirtal ci kawam sufaha uyi ak gonay ak jami mona waye ndax koku nga may baye wala am ila aduwin malaktahu amri wala bok dang may baye ak ko xamanteni ni ab non la bo xamanteni ni mom nga baye samay mbir ndax koku nga koy baye مُنَ نَك إِن لَم يَكُن بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي مُنَ فَك نَك سَم مَر دَالُول سَمَا كَاو رِك مَالْغْرِي يِيب مَا دِف نُ گِينَ مَا نِي دِي مَا خَاتَال نِي دِي بُنْدُو خَاتَال لُول لِيب بُدِينَ دَال سَك مَر دَالُول سَمَا كَاو فَلَا أُبَالِي فَالِيو مَا لُول وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ waye li am ba dess amna ci ben riwaya dane ghayra wala ghayra an afiyatak bini walakin waya afiyataka muy sa jamal goy jamal nit ci ay bala yu ko meuna dal waye ay wop yu ko meuna dal waye balaay bir ak balaay biti bam meuna jaamu boromam ning ko beugue yow ali yow azza wa jal sa lolou de hiya mom awsa'u li mo gina yatou kam mo gina yatou ci man moy ñaan al afiya nek ci jamu sa borom ak yatou ak wo sori ak muccu ci wopi biir ak wopi biti motax ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala kom li hadith badon nakh nan la tamannaw liqa al adu wasalu allah al afiya nan len bu len mebet muk dajje ak non yi ci tolu xare dedet bu len ko di mebet waye wasalu de len ñaan Allah bur yalla al afiyata nek ci jam jam gokoy jamo jam biir ak jam biti lolou mo nekkon tamit ñaanu yonnati alayhi salatu wassalam munakon ولكن عافيتك هي أوسع لي من أعوذ بالنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ما نلقت تسالير جنا خمنتني تلا فنك لبول لندم بام تدالي تلا فنك لير جن تعدم نيو تجوجود وافكون خلي لندم nga dal di len def ci leru alquran leru sunna leru l'islam wa saluha mu dal di ci yewene ci ler gogo alayhi amru dunya wal akhirah ta mu dal di ci yewene mbiru adina ak mbiru alakhirah min an yanzila bi ghadabuk li laqatu ci ler gogo sa ler gogo yow borom bi ngir mu baña dal sama kaw sam mer mu wacc sama kaw sam mer aw yahulla alayya sakhatuk wala sam sanj dal limay bouf dal li dal sama kaw lakal utba hatta tarda monako yow lay sakku sa ngeureum hatta tarda ba kero ngay geureum budene li lepp ñu may tek lo geureum la ta lolo tax sax mu dal ko ndax yalla bu ko geureumul won du ko dal kon lakal utba se ngeureum lay ñaan hatta tarda lay top hatta tarda di ci dox ak luñ ma mëna tek ci diine ji may wote bakkar ngay geureum wala hawla ta amul ben pexe ngir jaamula wala hawla amul ben pexe ngir wo nit ñi mo xam wa taif la mo xam wa makka la mo xam wa kaw souf la mo xamit tamit amo ben la hawla amul ben pexe ngir moytu bakkar yi yedet lila yalla tere mo mano ci am amo ci ben pexe ngir moytu len waye wala quwwata amul tamit ben katan ngir di def lila yalla digal amo ben pexe ngir di moy bakkar yi waye tamit mano am ben katan di def li yalla digle illa bika ludul ci jappandal gola suñu borom subhanahu wa ta'ala di jappandal lolu moy ñaan gi nga xamne mom la alayhi salatu wassalam ñaanon qissatu taif bi nak balañu continue ñu def تخريج لي ني جوتا ген سي اي حديث موي حديثي غيس ناني محمد بن اسحاق رحمه الله عليه موم سند بيغا خامني موم لا سولو وون استوار بي ديبي بي سند بو مرسل صحيح لا نده موم داني وون فحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي أنه قال لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف مو إمام ابن إسحاق وخونني دنكو نتلي مدلس لواي في قد صرح بالسماع مو ليرالنني في ديغ لي نكو نتلي من فحدثني نتلنا ما يزيد بن زياد دي يزيد دي دوم زياد عن محمد بن كعب القرظي مجلكو تي محمد بن كعب القرظي وخون نانتي اي ميرم توتي تابعي ثقه نيكون طالب صحابي رضي اي صحابي رضي الله تعالى عنهم با نيب نك légi mom mu netali ne ba yonnentou bi alayhi salatu wassalam demé taif kon ñu gis ne côté bi ni dafa am mom mursal la ta mursalun sahima sahibu minu saqat moy li nga xamne sahaba bi mo ci rot ken tuddu ko waye bu wër la ndax ñi ni di Yazid ibn Ziyad di serignu Imam ibn Ishaq mom ku ñuy nangu ay waxam la Muhammad ibn Ka'b ibn al-Quradi huwa as-siqatu al-akhar momit mom ku wër la waye waxuñ sahaba bi motax mu nek mursal bo xamne hasan la waye ñaan bi dañuy gis ne budé ñaan bi ak li ñew ginnawam mom imam ibn ishaq moy ne bokul ci tialale bi ndax dane fi ma zukira li ki li nga xamantene ni mom lañu manetali falam matma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala fi ma zukira li mom mo wax ci liñu manetali amna tamit leneen lo xamne tamit bokul won ci riwaya bi moy limone kené mom tamit netali nañ ko tudal nañ ko kené yonnati bi alayhi salatu wassalam ginnaw lolu moy fim ne wa qad laqiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi ma dhukira li al mar'ata allati min bani jumah fa qala laha madha laqina min ahma'ik mone tuddal nagn ma ken yonent bi alayhi salatu wassalam ginaaw biko biñ ko xagne ay xeer dajena ndaw soosu bokon ci banu jumaa don sey kenn ci sangu saqif yoyele mone mom dajena ci ndaws dajena ndaw soos fi ma zukira li ci li nga xamne mom lañ ma tuddal kon ñu gis ne li ni côté bi moy yi ni mu wax ni fi ma zukira li bokul ci hadith bi amul sanad ak ñaan bi hadith bi nak ki kon ñaan gi goow ak côté bobu ñu la wax mom amul sanad naka nonu imam ibn sa'din dal dina koy solo jele ko mom bo xamne mo gina gatt li jele ko ci yoonu al-waqidi imam al-waqidi rahmatullahi alayhima amna ak yenn ay woute yu ndaw yo xamanteni ni amna ndax wax biñ la newon ke ne imam ibn ishaq ak imam musa ibn uqba dañ ne yonent bi alayhi salatu wassalam mom rek ka dem taif lolu mom la ñom imam ibn ishaq wax ak musa ibn uqba rahmatullahi alayhima kanta imam ki nu tudu imam ibn sa'd dañ la newon mom dane lan mok zaid ibn harisa ño andon wa imam ibn sa'd wax joju ci imam al-waqidi lako jele mom mo tudu ne zaid ibn harisa ci la mom mo andon ak yonnati bi alayhi salatu wassalam mom nak tudu ci ñaan bi waye tudu ne ki andon ak mom moy zaid ibn harisa ta imam al-waqidi xamone nañ mom ay mbiram ke ne mom matruk la mom mo ne zaid ibn haritha mo ci andon waye li imam musa ibn uqba ak imam ibn ishaq wax dañ ne yonent bi alayhi salatu wassalam mom rek ka andon motax histoire bi bo gisee tuddu ci ben yon tuddu ñu ci ñom ñaar ben yon ke ne andon nak zaid ibn haritha ibn sharahil radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma nako nonu hadith bi imam al bayhaqi tamit solo nako ci ad dalail mom jare ko ci yonu musa ibn uqba imam musa ibn uqba rahmatullah alayhi dal likoy jele ci imam az-zuhri momit mursal la ndax fofu la yem imam az-zuhri dal di netali hadithu dem yonnati bi alayhi salatu wassalam taif waye tudul fofu ñaan bi ni muy ci imam az-zuhri nako nonu imam ahmad ibn hanbal dal dina koy solo waye mom bimuko solo imam ahmad ñaan bi mu ngi ci imam as-suyuti rahimahullah mom andina ñaan bobu ci al-jami' as-saghir dal dina imam at-tabarani dal dina koy solo ba pare mom imam as-suyuti mu dal di koy symboliser dal di ci def marque wa ramazalahu bil hasan wonene ñaan bobu ñaan la bo xamne ci riwaya imam at-tabarani bi mom bu hasan la imam yoonu imam ibn ki bi nak at tabarani mom dako jele ci yono ci hadith abdullah ibn jaafar bo xamne mo gina gatt bi ñu gis waye ñaan bi mu ngi ci imam al-haythami rahimahullah comme comme mom gis nañ ne majma'u zawaid mom mu ne mom imam al-haythami wa fihi ibn ishaq wa huwa mudallis thiqa wa baqiyat rijalihi thiqat ndax budé ci riwaya imam at-tabarani bi imam ibn ishaq mom waxul na hadathani dafa wax li an moy wax yoy nga xamné day wone né ki man nako dégg ko man nako baña dégg té lool motax mu dalisi buñu léralul né mbir mi kene hadith bi dañu ko dégg buñu waxul hadathani dañuy japp sen hadith bob né wéru ndax man na am ñu bari wala ñu am ño xamné bëggul leena tuddu ñoo ndax xamnañ né dañoo daif ñu bayyi nonu mais comme que sérigne bi ñom koku man nañu contemporain ak mom wala sax doon gisenté ak mom buñ né buñ utiliser ay an wala an na yoy nga fogg né mom dako dégg ndek amana amna intermédiaire yu mu jaar lolo tax muhaddithuna rahmatullah alayhim di daq bu amé lolu ci mudallis même mudallis siqa koku budé an wala an la utiliser dañ koy bayyi waxam né wérul imam al-haythami nak lolo tax mu wax lol muné wa fihi ta ci hadith bi moy yonu muhammad abdullah ibn ja'far bi radiyallahu ta'ala anhuma muné amna ci yon bi muhammad ibn ishaq wa huwa tamam mudallisun kuy netali la legleg kuy netali lo degul ci ben firi mudallis muné mom mudallisun thiqa way ku wir la wa baqiyat rijali li dess nak ci goor ñu nek ci cyallale bi ci chaîne bi siqat ñu woor lañ kon lolo tax am ñu ne kon hadith bi dafa muju da'if ndax li muhammad ibn ishaq rahimahullah wa anana xam nga ndax li ci epp solo moy ñaan bi côté ñaan bi waye li imam as-suyuti wax ne mom bi nga xamantene ni non la wax imam at-tabarani mom ramazalahu bil hasan dane affaire bu hasan la ndax amana dako hasanal ndax yenen yoni ndax gis nañ ne imam ahmad ibn hanbal dal nakoy solo ta ñaan bi mu ngi ci meme bu de ne imam ibn saq ci riwaya imam at-tabarani bi dafa utiliser mom an ana la def di wone ne mom aman bir mi leerul lele man nako deugara le motax man na yek ba nek darajaay hasan bi hadith bo xamne bu hasan la amna nak ño xamne ñom dañ ne dedet dafa da'if ndax li an anati ibn ishaq way wallahu ta'ala a'lam man na ag ci darajaay hasan ndax li comme li imam as-suyuti wax ak yenen yoni rawatina bi ñew ci yoonu imam ahmad ibn hanbal nga xamne bobu li ci imam as-suyuti wax ak yoon bi nga xamne an ana bi kon dañuy xamne mbir mi mujjuna am dosan muy ñaan bobu wallahu ta'ala a'lam lol mo jëmon ci tahrij suñu hadith bobu legi kon bu ñëwaaté ci fiñu yemon kon ginnaw ñaan bobu imam ibn ishaq rahimahullah kon muy wax ba legi ci cyallale biñ la wax sank bi mu neewon biñ gisoon bi wessu tuddu nañ ko sank muné bim nan fa hadathani yazid ibn ziyad an muhammad ibn ka'b ibn al-quradi muné ta netalina ma yazid ibn ziyad mu jele ci muhammad ibn ka'b ibn al-quradi lol lañuy agalé muné mom imam ibn ishaq falamma ra'ahu ibn rabi'a moy bi yonnati bi alayhi salatu wassalam ñewé ci garab gogou garabu tandarma gogou ba dal ba ñaan ñaan gi neena nak lool lay ñet lay continuer mo ne fa lam mara ahubna rabi'a utbatu wa shaybatu wa ma laqiya taharrakat lahu rahimuhuma fad'awa ghulaman lahumā nasraniyan yuqalu lahu 'addas ila akhir al-hadith ñom ñu ne imam ibn ishaq mun fa lam ma raahu bam ko gisee mom alayhi salatu wassalam ابن ربيعه دي دوم ربيعي دوم ربيعي يوي كان من عتبه بن ربيعه عتبه وشيبه دي عتبه اك شيبه ابن ربيع عليهما من الله ما يستحقان من تحركت لهما رحمهما سين mboko gi ñu xamne mom lañ bokko ndax ñom ñep ci quraysh lañ bok mu daldi ñu daldi am ñewante nak ci mom alayhi salatu wassalam malgré li ñuy nekk yefir ndax gis gi ñu gis liko dal ak li nga xamne mom la joté ci ñi ko don xañi xeer bam ñew fi son tok lool nak daldi len touché ñu daldi amu ñewante ci mom mom alayhi salatu wassalam مُنَ فَدَعَا غُلَامًا لَهُمَا نَصْرَانِيًّا تي لاญ وووي بن غوني غو خامني سين بوي لا وون بولين دون ليغيال بن سورغا بو خامني مولون دون ليغيال يقال له عداس بوي بو خامني نيون كو دون وووي عداس عداس لو تودون ني دال ديكوي وو neko ñewal yow adass di sen boy bob doon len ligéel ci sen tol bobule ñu amon waxon na len ñom makk luñ dekkon waye dañu amon tol fan dañu amon tol fofele ci Taif yi ardu Saqif biñu wowe gone ji mu ñew ñu nako jëlal fi ci raisin yi jël ci ben char ci charu raisin yi bu ko defé bo démé ba ci kéré tok nga dal di koy jox bo démé tek ko ci kanamam fad'u fi hadha at-tabaq tek ko ci genre plateau bu ndaw wala ben genre comme ay xob yu reuy yoy nga tekkal ko ko ci nga dal di koy jox muy ndab lo xamné dal mom boko wa tegalé dina mana lek daggal ci charu suñu raisin yi nga jox monako ba pare ñu ne ko ñom ñaar bi ibn arabia bo daggé ki nga def ko ci lol demal nga jox ko goor gele tok faqul lahu ya'kul bin bo demé ne ko mu lek ci fa fa'ala addasun addas dal di def di sen boy bi dal di def mom ñom liñu ko digal ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له كل عداس دال دي جيل مير مومو ريزين جوجو تشارو ريزين بوبو ديف كو سي ليمو كو ديف سي نداب لي نييو با تيم كو دال دي كوي جوخ نداب نك بون كو وخه بو في خلات غاندي بول يي ني يور ولا اسييت يي دي موي ايماجينيل فوفو نون رك سي آل بي لو مانا تك مانا بودون man na nek xobu ben garab bu reuy wala yu mel non lo koy tek lol lepp dañ koy tudde ndab ndax ndab moy lepp lo xamne day taw di te li nga xamne mom nga ci bëgga def même bo jëlon ben xeer bu xawa yaatu sax nga am lo ci tek lolou ndab lañ koy tudde mune nak bim ñewé ba ki ko mu tek ko ci karamam ne ko kul lekkal mom addas wax ko alayhi salatu wassalam من فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده قال بسم الله ثم اكل بيغا خامتيني ني نك سي لاكو تك سي كرامم كون عداس نكو ليكال يونتي بي عليه الصلاه والسلام جيل لخوم مو تيد عليه الصلاه والسلام تك كو سي ريزين بي لا تا موي ليك مو ني بسم الله موغي تامبالي سي تورو يالا ني لولو mo bokku ci njangale mi mom alayhi salatu wassalam lo xif xif bu ndeukante xif rek ba fatte wax bo fatte sax koku medi salit melni ñen ni ba mbir mi ñu tek dal di garni wu neex rek tax nga fatte wax bismillah fatte sax après boko fatte lolu man nga ko réparer waye dal ñu ci bayyi xel mune bismillah ci turu borom bi subhanahu wa ta'ala lay tambale mona summa ginaw gi akala mu lek mom alayhi salatu wa salam fa nadhara addas fi wajhihi thumma qala والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. بعداس دال لي خول عليه الصلاه والسلام بيم وخه بسم الله مو خول خركنام خولات كو داخ سي بيزار موي ديغ بات بي من عليه الصلاه والسلام والله ما نلاي واتال سي يالا ني كني بات بيغا واخ موي بسم الله ما يقوله اهل هذه البلاد وا دك يي دونو واخ لول وا دك بي طائف في نيوم دونو واخ بسم الله دي. Yaw nan nga xamé bismillah ndax baat bi ma yaquluhu duko wax ahlu hadhihi albilad wa dekk bi duñu wax bismillah xamuñu sax bismillah ñom dal ci seen yalla yek yoy rek lañ xam lan yaw nga mëna ñëwé yaw mi tok fi joggé fofu dal di ñëw di wax nan bismillah فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس وما دينك ينتبه عليه الصلاة والسلام نكو يو أنا كي بان كي دكي نبوك كي بان دك نجوغ يو عداس أنا بان كي دكي نجوغ يو عداس أكلان مويس دين يو عداس قال عداس نكو انا رجل نصراني عداس نكو من كات اب كريتيان لا اب نازارين لا نازارين موي كو توپ داخ دانيو نان يونت الله عيسى مودو ني نان جيزو دي نازاريت موي نصراني نصرى ني كي ناصري يوغو نيك فلسطين فوفو لو دكون مو تخون ني نان كو an nasrani ci dekk bobu comme niñu nan nit al makki motax ñu nan jesus de nazareth de sayyidina isa ala nabiyyina wa alayhi afdalus salatu wassalam legi ñuko top ñu len di wax nasrani nasaran mune ko man nasrani la nekul ne nak yonentu bi alayhi salatu wassalam dafa gis ab croix ci deñu adas mune ko mu dool ko laaj dedet yonent bi alayhi salatu croix gaay lolou xawma sax dañuy ñokoy waxal seen bop xaw fuñ ko jele lepp yonent bi alayhi salatu sa mo ne ko wa min ayyi ahli albiladi wa min ahli ayyi albiladi anta ya addas wa ma dinu ne ko ana ci ban ci dekk yi nga joge yow addas ak lan moy se diine mo ne ko xol lan la ko ñëkkalaj se dekk fo joge ak lan moy ce diine mais mu xamne diine mo upp solo mu ndik ko tontu ci diine ji nako ana nasrani rajulun nasrani nako man kat nasaran la moy chrétien la wa ana taman mu tontu ko nak ci dekk bi rajulun min ahli nainawa monako man nak kanta fi ma dekk gor la gu bok ci wa nainawa moy ninive nek fele ci côté musul mawsul iraq legi siwna ndax actualité de xew xewu jamono muy ninive mune man fofu la joge fofu la bok faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mune yenen tibbi alayhi salatu wa salam ne ko min qaryati ar-rajul as-salih Younous ibn Matta nako yow de dekk bi nga wax moy Ninive moy Nainwa moy dekkou gor gu bax gi di Younous di domi Matta nako dekk bobu nga wax moy dekkou gor gu bax gi Younous ibn Matta ala nabiyyina wa alayhi afdalus salatu wassalam di yonent Allah Younous alayhi salam فقال له عداس وما يدريك ما يونس بن متى نكو انا كان مولا خمال كان مو يونس بن متى ياو نو خامي يونس بن متى نو داف با خام يونس بن متى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك اخي كان نبيا وانا نبي نكو نك كوكو سما موكلا ndax mom yonent la won taman mi di wax ak yow addas yonent la alayhi wassalatu wassalam amna ci yenn riwaya addas bi nga xamantene ni ci la yonent bi alayhi salatu wassalam wax lolu neko muneko kan mo la xamal lan moy yunus ibn matta ndax man addas bi may genn dekk ba mu dekk muy ni ni wa gogo ni ko xam matu ñu gis ta man mi ci ni ko xam la bokkol dekk bob rek bo fa demone jamono ji bo fa demone laaj len ñako xam mom yunus ibn matta bari wu muy musul imaginer iraq famu sori namu sori lolu nga xamne tan yoy ci mo ngi bokkon ci li nga xamne Kisra moko momon muy les Perses yi ñoo diriger won fofu ba musul gison nañu bi ñi gis Suhayb ibn Sinan ar-Rumi kene mom fofu nonu ci musul gogou mausul gogou fala ay bayam ni bayam ak nijaayam doon ligéy fala newon doon ligéyal Kisra ba romain yi dal difay ñew dal difay def abrasia songu dekk bi dal dikoy jëlale mom yobbu ko fele ci rome romain byzantin ba mo taxone ñuko don wax Suhayb ibn Sinan ar-Rumi fofu mu ne fofu non bo fay genn ñafa xam kan moy Yunus ibn Matta mi nga xamne mo nekkon yonent alayhi salatu wassalam ci dekk bobu ñiko fa xam ndax dafa yag ñoñu matuñ 10 taman mi ci ñoon la bokk yow nak ci all bu sori bi nga xamne ñi bismillah sax manuñu ko xamuñu ko naka yow nga meuna genn fi ñuy wax nga wax bismillah premier deuxième ma ngay xam Yunus ibn Matta dekk bi ma joge ta fofu ñako fa xam matuñ 10 lol mono yonent bi nak alayhi salatu wassalam ne ko koku sama mbokk la zaaka mom mo mele akhi sama mbokk la kana ne kon na mom yunus sayyidina yunus alayhi salam nabiyyan bi yonent wa ana taman alayhi salatu wassalam nabi yonent la bum waxe lol fa akabba addas ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yuqabbilu ra'sahu wa yadayhi wa qadamayhi mom nak gemewuko bim ko waxe lol mu daldi seug mom addas di fon bop yonentibe alayhi salatu wassalam ak loxoy ak tanki ndax gemewul li ni xola all bi nek naka la don khalatene xewul gu melni dina ko fa fek mom addas bimu defe lolou qala yaqulu ibn rabi'a ahaduhuma li sahibi ibn rabi'a di sangu addas yi nga xamanteni ni ñom ñoko newon jeelal taru raisin fi nga dem jox goor gele ne ko mu lek biñu jekke ñu gis addas di def lool wax ak mom degguñu ndax da leena sori degguñu wax gi mais ñu gi gis ñu jekki gis addas di fon bop beek loxoy ak tanki kenn ci ñom di shayba ak majji di utba kenn ci ñom wax ki ci dess ne amma ghulamuka faqad afsadahu alayk yow de xawma kan kenn ki wax ci dess ne ko yow de kanta sa gone gi mom yakal nalo yow de fini outil benen boy yakal nalo boy bi sa surga bi de yakal nalo xolal muy fon bop be tanki ak loxoy legi falamma ja'ahuma addas qala lahu waylaka ya addas ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه بعداس جوغي فوم نك يونت بي عليه الصلاه والسلام ديلو وات سي سانغامي نيوم ñar ñu ne ko way haka toskare ñal na la yow addas waylaka ya addas toskare ñal na la ya addas ana lan mo la dal ba ngay fon bop goor gele di fon loxoy ak tanki ñaari loxom ye ñaari tanki alayhi salatu wassalam khol nanguñ ko wax kan la ñom xam nañ ko bu baax makka lañ nekkon bul fatale hutbatun rabi'a bi shaybatun rabi'a ñom ñi ñep gisoon nañ leen ci ñu doon sonal alayhi salatu wassalam du shayba mi mom lañ yoon noon nako yaagi ne deg arab ci ñun demal nga wax ak mom bañ nekké ca Kaaba ga zadaha Allah tashrifan wa takriman bu ko defé amana mu nangu ci yiñ koy proposer len bu ko defé mu dal di ñuy bayyi nak tout tranquillement ñun ak suñu yalla yi nangu wuñ ko wax moy kan be ñu nan ko haa rajul rek ne ko toskare ñel la lan motax ngay foon lox bop bek ñaari loxom bek ñaari tankam yi qala addas na len ya sayyidai ne len yeen ñaar sama yeen sama ñaari sang yi ma fil ardi shay'un khayrun min hadha laqad akhbarani bi amrin ma ya'lamuhu illa nabi qala lahu wayhaka ya addas لا يصرفنك عن دينك فان دينك خير من دينه ñom nak ñu ne adass ne len dañ ko laaj lan motax toskari ñel la lan motax ngay foon tanku bop be loxoye tankam yi mom ali salatu wasalam goor gele waxu ñuko moy kat mo ne len nak yeen sama ñaari sang di shayba ak utba ibn rabi'a alayhima min allah ma yasahiqan munulen munulen ma fil ard shay'un khayrun min hada nelen gis ngeen souf si ñu ne amul ku gën kele ngeen di gis alayhi salatu wassalam souf si ñu ne pa soufu taif de la terre tout entière amul ku gën ke ngeen gis ba pare nelen nak laqad akhbarani deug deug netalinama khabar nama wax nama lo xamne bi amrin khabar nama ci mbir mo xamne ma ya'lamuhu du ko xam illa nabi kudul yonent bu kudul yonent xamul lim ma wax lolou moy amana nga ne lolou be adass xam nako du yonent mais dañ lan lolou moy ne da adass budé imaginer budé dañu jël wax dina bim ne ko yunus ibn matta mom neena ci riwaya buma djumul riwaya Musa ibn Uqbala rahmatullah alayhi ci la waxe lo ne ko bama fay genn amul kenn ko xamanteni ni amul 10 personnes 10 personnes ñi xam Yunus ibn Matta dekk bamu newon alayhi salatu wassalam 10 lañ ta man ci 10 ñoo la bo moy ta lol Irak lañ nekk ñoo fi ni kan mo xam fi ta woor na ko ki voyage wul ba fofu ndax dekk yoy du comme legui de ay info fu nek ak wala di dem ak ñew dedet mune lolou kon kenn du ko xam kurul yonent ndax ñooñu man xamna ñiko xam ñan lañ ta lolou du luñuy wax fu ne mom mi nak bu ko xame kon yonent la mune netalina ma waxna ma lo xamanteni ni ba pare wax ko ci Yunus yonent Allah Yunus nako ko yonent la won man yonent la alayhi salatu wassalam mune gay nak ne ko nak muy sangam yi di shayba ak magi utba ibn rabi'a ne ko wayhaka ya addas toskare ñel na la ya addas fais attention la yasrifannaka an dini bu mu la jele mukk ci sa dine ji bu mu tax nga baye sa dine ji de ndax lan fa inna dinaka khairun min dini ndax kat yow ce dine mom mo gën dine moy nasaran nasrani mo gën muslim nek ap chrétien mo gën nek djul sen dine gi mo gën dine djim lay wo waye addas faale wulen mom mujuna tup ci li gëna deugal comme imam al hafid ibn hajar comme ne moko ëndé ci al isaba mom mujuna tup di addas mi رضي الله تعالى عنه وارضى يننتي بنك عليه الصلاه والسلام طائف جيناو بيغا خامتاني ني تي لا ديمي كون تي سانغوا طائف يوي غيس ناني نيوم ليغا خامتاني ني نيوم لول لا ني واخ ا دي نيوم عبد يا ليل حبيب اك مسعود بنو عمرو mom alayhi salatu wassalam ñewuñu rek ndax dafa am benen hadith buy wane ne ñewuñu ci sase dal di koy yonne dof yi yonent bi alayhi salatu wassalam ñibiwul ci jour bobu ndax lan na imam ahmad ibn hanbal dafa solo an abi bakr ibn abi shayba mu jele ci imam abou bakr ibn abi shayba moy imam bu mak abou bakr ibn abi shayba ak frère am uthman ci rijalus sahih lañ bok uthman ibn abi shayba rahmatullah alayhima ñom famila bo xamne nak ñi ñu wër lañ ñi ñu daif lañ mais mom mi ak magam bi uthman ibn abi shayba bari na lolu da ngay gis ci sahihayni abou bakr ibn abi shayba bi imam muslim day jëlé lu bari ci mom imam al bukhari tamit bokku na ci sen serigne mom mi di abou bakr ibn abi shayba bari na loy deg imam muslim na wa hadathani wala wa hadathana abou bakr ibn abi shayba imam ahmad ibn hanbal mom serigne la ci ñom tamit ñom imam muslim ak imam al bukhari comme ni nga deg imam muslim nan wa hadathani ahmad ibn hanbal netalina ma ci sahih bi ahmad bi imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi ala al jami' mom imam ahmad nak tay mu jele ko ge gis ne ki ñom ñoo bokk lan presque ay contemp ñom ñoo bokk ki ñum tulu sen tabaqa bi sore wuñu buñu bokul ben wuratuma exactement mu abou bakr ibn abi shayba bi ndax se ñom ñom ñom imam ahmad ak mom mi serigne lañ ci wa sahih bi di ñom imam al bukhari imam muslim rahmatullah alayhima mune nak mom imam ahmad kon rahmatullah alayhi mom mu ngi koy mu ngi jele ci abou bakr ibn abi shayba ابو بكر بن ابي شيبه من حدثنا مروان ابن معاويه الفزاري من مروان ابن معاويه الفزاري مكو نتالي مجلتي عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي جلتي عبد الرحمن ابن خالد العدواني العدواني مودالدي كوي جلتي عن ابيه djeleko bayam moy kan abdurrahman ibn khalid moy khalid ibn abi jabal al-adwani wala al-adawani an abihi mu jele ci bayam muné mom annahu absara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muné mom gis na yonnati bi alayhi salatu wa salam mu nek ci ben mu taxaw nek taif fofu ci wa taif ci wa saqif nena mo ngi taxaw ci ben qaws moy genre arc lu xawa point yu xawa arc wu ni wala aw asan wala bo mo ngi taxawon mom alayhi salatu wassalam mo ngi taxawon wala mo ngi taxawon ci ben ab band pour dina mana ndax boy wax ak ñen bo taxawé fu xawa kawetu di ci lañ lay déggé motax minbar yi nga gis ni ñi def bu ko defé nit ñu bari di la mëna gis té tamit di mëna dégg li nga wax mom mu né mom nak sahabi la won radiyallahu ta'ala anhu mom mi gis yonnati bi alayhi salatu wassalam mais tayi tuubagul won muy khalid bobu mu né radiyallahu anhu mu né mom mu gis yonnati bi alayhi salatu wassalam kon taxaw ci ben qaws wala ben yatt awso moy arc yoy arc nena hina atahum yabtaghi indahum an-nasra fa sami'tuhu yaqul nena bam fa ñewé moy ci voyage bi ni bam fa ñewé don sakku ci ñom ak ndimbal nena mom khalid ibn abi jabal radiyallahu anhum me tay tuubagul won bokku ci wa saqif fa sami'tuhu nena ma ngi deg yonnati bi alayhi salatu wasalam yaqul munan ديتاري سوره الطارق والسماء والطارق نانا فسمعت يقول والسماء والطارق نان والسماء ماغي واتي اسمان والطارق اك بيديو بوبله حتى ختمها دال دي جانغ سار بي بسار بي جيخ دي سوره الطارق دي والسماء والطارق نانا بانيغا خمانتيني نون لاكوي تيجي موي جانغ كو بام جيخ قال موم خالد بن ابي جبل العدواني من فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك ثم قرأتها في الإسلام قال نينا نك سار بي بيمكو ديغي يونتي با علي سار سام دون كو جانغ نينا تي لا كو تاكي دال ليكوي موكال فك بوبو ماغي تي سونو غرير تي بيريود جاهليه گمونو توس سونو يالا يي لنج گمون نينا تي جامونو جوجو تي لا كو تاكي دال ليكوي موكال وانا واي فقرات وما دال ليكوي جانغ في الاسلام قرات في الاسلام ديما دوجي تي الاسلام نك ماكوي جانغ mais avant mom dama ko mokalon rek bima bilata moy toub mais dama ko mokalon mais don mo kon jang bima toubé nak makoy jang lolu li lu am solo la ci walu hadith ba lañu continuer moy né obligé wul ki nga xamné moy djel hadith bi bima koy djel mu nek djulli wayé liñu obligé moy bu koy transmettre mu nek djulli ndax ku nekul djulli du séqa lolu moy sikha moy worul kep ku gemul yalla worul nganema ah manela me taxaw meme ñi gem yalla ñu bari woruñu ya ayyul ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ci ñan la wacc lolu du ko du julle in ja'akum yen ñi gem yalla bu len dikkele fasiqun ab katchor binaba'in ci ab khabar ab information fatabayyanu na ngeen leerlu information bob ba xol ndax est ce lolu deug la du deug lan mo tax muhaddithuna di sonu hada thiqa ki du worul ki saduq ki ainsi de suite da'if wadda ki katch kat la ki mom ab créer kat la yu mel non ki majhul la ken xamuko lan mo tax ñuy sonu ci yoyu al jarh wa ta'dil nga xamne ci lañuy mané jamé ñen nit ñi ndax seenu ñak wor ndax hadith la duñu def rek lu way wax ñu ne nañ jël waye di sétal ñi nga xamne ñom ñoo sétte woor ñu ne diiw mom woor moy ne nit ki bi mi jël hadith bi man na nek yéfer mais hadith bo pour mu konté moy bu koy jotali mu nek lan mu nek ko xamanteni ni dafa tuup comme ni nga xamanteni ni ci hadith bi gis nañ ko mom mi di wax di Khalid bi ابن ابي جبل العدواني لا لا وخ ننا من فوعيتها في الجاهليه وانا مشرك ثم قراتها في الاسلام ما دالدي كون لان لا جاب ن يونتي عليه الصلاه والسلام حديث بي حديث بو حسن لا نكون امام الطبراني دالدي نكاي سولو في الكبير موم سولو نكو امام الطبراني اك امام احمد حديث بو خامني بو حسن لا بو باخ لا لان موتاخ ني جاب كو ناخ بي وي نيتالي حديث بي ndax kiko netal do ko jele an abih ci mom bi mu toube moy ne bu boba nako non tamit jubayr ibn mut'im kon ci lañuy jappé ci banu ñu ñew ci jubayr ibn mut'im radiyallahu anhu moy ne fi ni suratu lan mo ñu mëna am certitude que ne yaronte bi alayhi salatu wasallam bimu démé taif hadith bi ñuy wax deug la ta tamit mom jang na fa suratu tariq lan mo ñu koy wax ndax mom mi moko netali ta bim koy netali dafa tu nako nonu jubair ibn mut'im radiyallahu anhu mom dañ ko jappone badar def ko prisonnier moy bañ ñe di xex suñu jaar di len japp ko faru quraish ni ray ci ñom 70 dal di japp ci ñom 70 parmi ñu ray abu jahlin parmi ñu japp jubair ibn mut'im radiyallahu anhu ndax mu junatu mom neena man dañ ma japp ndax ñom fiñ len doon sen prison mo doon jakké ji ki jakké ji lañ len doon yew ñom prisonnier yi légui mo né ma dégg yonnati bi alayhi salatu wassalam di jang suratu tur fekk bobu timis la wa sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqra at-tur ci maghrib timis jot muy jité djulini radiyallahu anhum daldi jang suratu tur wa tur wa kitabun mastur fi raqim manshur legi lan lañ xamene lolu mom bim koy bimi tak lolu yefer la won badar la joge ñu japp ko tuul won da ron xex ci yonentou bi alayhi salatu wasallam ñu duma len japp len def ko prisonnier ci la mokalé won lol ci la jappé won ci la mokal sar bob ta motax buñu bo démé ci téré fuqaha ki muhaddithuna yi buñ lay wax yi nga xamné baxna jang ci timis sar yi jax baxa tari timis dañ lay wax waqtur ba paré sukkandiko ci hadith bi indi hadith bi waw indi jubair ibn mut'im mune mom bañ ma jappé tak ma fofele ci jakka ja timis jot ma deg yonentima alayhi salatu wassalam di julli di jang waqtur bim koy tak yefir la waye bim koy transmettre djulil la lolou moy nokta hadith ya bo xamne bu am solo la kon ñu ñewat ci liñ ñewat kon mom mu ne moy khalid bobu ibn abi jabal mu ne mom ma daldi fawaituha mad japp sar bobu mokal ko moy surah was-samaa'i wat-taariq fil jahiliya bima ne ci greer ci jahiliya wa ana taman mushrikun ab bokale kat wala won thumma ginnal gi qara'tuha ma dal likoy jang fil islam ci l'islam qala mom khalid mun nak bi nga xamne ci la dem di deglu yonnati bi alayhi salatu wasalam bim taxawé ci yat wow wala arc bob di wax ma deg ko mu wax wa samaa'i wa tariq neena fad'atni thaqifun fa qalu wa thaqif nak xamne mom demone na diko deglu ñu dal dikoy wo fa qalu ñu ne ko madha sami'ta min hadha ar-rajuli fa qara'tuha 'alayhim fa qala man ma'ahum min quraish nahnu a'lamu bi sahibina law kunna na'lamu ma yaqulu haqqan lattaba'na mom neena ginaaw gi wa saqif dal di may wo nak biñ yegge ne man demone na diko deglu fofu فقالوا نونه ما ماذا سمعت لن دغلو من هذا الرجل انا لن دغ تي غور گله فقراتها ننا ما دالي جانغ لي ما فا دغ تي موم موي سار بي لا دغ موي والصلاة والطارق بينو وخه لول نا القران وخون نالا داي ام افي تي خولي مونيه تي ساسه رك خولو لي ابليس دي ديف موي دونو دو بايي صاح غاي دي na xamna buñu klen baye mo taxone ñu do na tasma'u li hadha alquran bu le deglu alquran ji ba diko top mukk bu len ko may nop comme que nak ki ñew na ba tari was-samaa'i wat-taariq tem mu dugg ci xol wa saqif mu ñew ne ci sase mu ne fa qala man ma'ahum ci sase mu wax man ma'ahum min quraish fek amna ñu newon ci mbolo mi fofu ñi ma wo won ne ma ñewal ma ñew ci sangu saqifi ni ma ci wowon neena amna ñu fa nekkon ño xamne ci quraysh lañu joge won fekkon ñu ñewon fa nekk ak ñom tok ak ñom biñu may laaj ñom ñu ngi tok dima deglu bima tare nak sar bi was-samaa'i wat-taariq ñom ci saase ñu ne ngir bañ bu len may gaay sax loolu la geeri doxal saasu ne fexeleen ba nit ñi bu len wan vérité bu ñewé bay leer gaaw leen brouiller carte wax leneen commentaire ko wala ñeen commenter ko benen commentaire bo xamne lay wuté ak ñom liñu gis kene deug deug li la ñeen commenter ko benen commentaire tegg leen ci benen commentaire bo xamne day tax mu dal di wëlbeuti nak réalité bi nit ñi warona japp ci sase gaay ne ko ñi bokkon ci quraysh to won ak ñoon ne leen nahnu ñun wa quraysh a'lamu bi sahibina ñoo leen dina xam suñu waji fuuf Muhammad mi alayhi salatu wasalam ñoo leen ko gina xam ndax ci ñun la bok law kunna bu doon ne ñun quraysh na la mu xam nañ ne ma yaqulu li muy wax ci alquranam ji alayhi salatu wasalam haqqan ke deug la la tabanaahu dinañ ko top bu ñu xamone deug la top nañ ko bu yag kon nak bu leen deg teel rek na radio xona def leen attention ñun ñi ñoo leen ko gëna xam te ëpp ngeen ñoy xel comme si dañ leen ëpp leen muy xel yeen ñun wa quraysh ñoo leen gëna xam suñu waaji suñu ñun la bok te nit connaissance baxna bo bëgge xam ay mbirum da ngay dem fam bok nga laaj ñun nak ci ñun la bok li tax ñu mu joggi fofu ba fi ñoo leen ko gëna xam bu doon li muy wax xamoon nañ ne ñun deug la dinañ ko top yaq xelu gaaya nak mbir ya dal difay yem yonent bi nak alayhi salatu wassalam voyage bi voyage la bo xamantene ni bo metti la won comme niñu ko gisee doxé tankam ci waxu imam ibn ishaq ak imam ibn musa ibn aqba ken mom rek andon ta bi mi dem dafa dox dem ba fofu am espoir gu reuy ngir dugal l'islam ci khol wa saqif ta ñu nangul ko waye ñu dal di koy wax liñ ko wax dal di koy delo bu metti mom nak bi mu joge fofu ba goné xagn ko ba mu tok fofu ñaan gogo ci le joge mom alayhi salatu wassalam dal di delu di dem makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman waye bala lolu yonentou bi alayhi salatu wassalam ñaata fan wala ñaata wer la def taif ñaata fan wala ñaata wer la def fofu bude imam ibn sa'd mom riwaya bi indi mom imam ibn sa'd mom dane 10 ayyam mom 10 jours la fa def mom lol la imam ibn sa'd wax am ñune am ñeneen ñune dedet wer la fa def fa aqama biha shahran dedet mom wer la fa def du 10 jours waye amna ay borom xam xam yi rahmatullah alayhim yenn ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim yu dajale wax joju ke ne 10 jours ñi ne wer la fa def ñu ne ñom 10 jours yi moy li nga xamne mom la passé bir taif ndax ñewul rek moy lool hadith bi ñu mujjé gis ci abdurrahman ibn khalid bini ibn abi jabal al-udwani wané nako ke ne dafa gis yoyantou bi alayhi salatu wassalam fof ci saqif mu taxaw ci ben arc wala ben yak ben bande di wax moy jaru be euk rek euk di tari suratu tariq kon lol ñu ne ñom ñewul rek dem 10 jours la fa def di wo wa saqif waye ci ñan la commencer ci sadatu saqif legi ñom ñu ne 10 jours yoyu yi imam ibn sa'd wax moy 10 jours yi mu def bir taif waye li nga xamantene ni moy yenen 20 jours yi moy lolou moy li nga xamantene moy yon yi aller beug retour bi ak fi mu jaar yep mom alayhi salatu wassalam mo jël 20 jours plus 10 jours yi mu def motax bu imam ibn sa'd ne 10 jours moy mom dafa considérer 10 jours yim def bir taif ñine un wer la fa def moy aller bek retour bek lamu def bir taif lepp lolu moy li nga xamantene ni lolu non lako ñen ñi ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim daldi bolé mom nak alayhi salatu wassalam kon bimu joge fofu ci la dello taif makkah al mukarrama di ñibi voyage taif bi nak bokku na ci voyage yi nga xamne moy li gina tar lu ma sa dal yonent bi alayhi salatu wassalam comme ni nga xamantene non la ñew ci sahih imam al bukhari ak sahih imam muslim imam al bukhari rahimahu allah indi nako ci batul khalqi indi nako fa hadith bi ñuy bëgg wax imam muslim ibn al hajjaj indina ko ci al jihad wa siyar mom imam as shaykhani dañu solo yonu imam ibn shihab az zuhri mom mu jele ci urwat ibn zubayr radiyallahu ta'ala an al jami' mu jele ci aisha radiyallahu ta'ala an ha wa ardaha mune mom imam urwa mune tantam di aisha radiyallahu anha hadathathu moko netali annaha qalat li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hal ata alayka yawm kana ashadd alayka min yawm uhud mune yonent ya aisha radiyallahu anha mune dama laj ndaw yalla li di alayhi salatu wassalam ne ko ndax masna dikkel bes bu gina metti ci yaw ke besu uhud est-ce que masna la dikkel bes bo xamne la nga ci daj mo gina metti uhud na uhud ray nañ mbokam yu bari ci julit ni راي اسد الله واسد رسوله وعمه واخوه من الرضا حمزه بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وارضاه واي توج نانتي دام نانتي بنم خلقه المغفر دغنتي خار كانام بي دغو با موي ليغا خوانتني ني موم لا دون بروتيكسيون دو نانكو با لولو دال دي تاس دغو تي bir yaram bi lone ci toono dal nako bes bobu motax ya aisha radhiyallahu anha japp ne xana kay bes bu melni uhud amana yonnati bi alayhi salatu wassalam masulo dundu bes bu gina metti besu uhud neena ma laj ko ne kon hal ata alayka ndax masna dik ci yow alayhi salatu wassalam yawmun bes bo xamne kana bes bobu bu gina metti ci yow اشد عليك من يوم احد بغينا مت تي يوم احد قال يونت بي عليه الصلاه والسلام دال ديكوي تونت نكو لقد لقيت ما لقيت من قومك من ما لقيت من قومك تي بن روايه بي بني غيس ني من ما لقيت من قومك كان اشد منه يوم العقبه اذا عرضت نفسي على عبد يا لي ابن عبد كلال فلم يجبني الى ما اردت فانطلقت وانا مهموم على وجهي فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب فرفعت راسي فاذا انا بسحابه قد اضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث لك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم ثم ناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد عليه الصلاة والسلام قد بعثني الله إن الله قد سمع قول قومك لك وما وأنا ملك الجبال قد بعثني إليك ربك لتأمرني ما شئت إن شئت تطبق ولا تطبق عليهم الأخشبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا إمام ابن إسحاق إمام عروة بن الزبير رحمة الله عليه كن من ya aisha da ko netali kon laj yonentibe alayhi salatu wassalam laj bobu ndax masna jot lu gina metti daj lu gina metti ci ay ñoñam ke limu daj uhub muneko ci ben riwaya bi laqad laqitu mim qawmiki ma laqit wa kana ashad alayya la alaka wa kana ashad alayya yawm alaqaba id aradtu nafsi ala abdi ya layl ibn kulal munako man de dajna yow aisha ci sa ñooñ radiyallahu anha li nga xamne dajna ko ci ay metti ñaata yon la daj ci ay metti yu joge ci sa ñooñ di wa quraysh muné nak waye bi gina metti bo xamne dal na ma luma daj ci ñoom moy yawmal aqaba moy bes bi nga xamne ci la gar pa aqabatu minade fim dajé won ak ansar dedet bi aqaba bi beurep la bu nek fo fele ci taif fofele famu dajé won ak sadatu taif mune iz ba nga xamanteni aradtu nafsi ci la expose sama bop dal di ñew garal sama bop garal diine ji garal ko kan abdiya layl yabdiya lil ibn abd kulal dal likoy jele ci ibn abdiya layl ibn kulal ibn abd kulal ci domi abd ya lil di domi abd kulal falam yujibni tamom wuyuluma li nga xamne mom la ko don wowe jeme ci موي عبد يا ليل امنا ني نه عبد يا فيني حديث بن عبد يا ليل ابن عبد كلال موي سانغو طائف يوي ني غيسون رك كين تي نيوم امنا كي بوروم خام خام يو نه عبد يا ليل بي نيكولون بايو بايام واي فريرام لا ون ابن عبد كلال falam yujibni mom wuyuuluma ci li nga xamne mom la ko don wowe jeme moy ñu dimbalima tama mana wo protéger ma ci wa quraish tama wote jeme ci borom bi sans problème mone fan talaqtu ci la bam ma nangule ci la woné ginnaw dal di dem wa ana mahmumun ala wajhi bi may delu nak ma ngi nek ko xamne ku jaq préoccupation bu mag dal di may japp ma triste lol ci li nga xamantene ni moma dal waaw neena ma dal li triste wa ana mahmumun ala wajhi seug yegul li xew moy bo nekké ko xamné da nga am préoccupation bu mag dal di lay dal nga nek ci mbir mo xamantene ni yaw do yek li tourner autour de yaw ndax dafa am information xabar buñ la jox bu tis ba yaw fiñ nako waxe ba fa ngay agge fa nga jëm do yek li xew mone fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi falam astafiq mone xeb mo ngi melni ko xamone wala ko xamne yego li xew moy falam astafiq mujjuma joge ci sama pour sama njaqare gog ma newon ba xawma sax li weur sama kanam lima weur li nek sama limu nek autour de man yegumako ma nga dox di dem yeguma ci dara illa ludul wa ana bi qarni sa'alib ludul ma ag beurep biñ nan qarnu sa'alibi bu nek miqatu wa najd qarnu sa'alib dañ koy wax tamit qarnu sa'alib bobu dafa bokku ci miqat yi ala moy miqatu ahli najj moy qar dañ koy qarnu sa'alib diko wax qarnul manazil mona bima agge fofu fala commencé xemmeli ko xam li xew farafatu ra'si mona may yekati sama bop xol فإذا أنا بسحابة قد أضلتني منتي لا غيس بن نير بوما تيم بوما موي بوي دوخ تي ناج nga jekki mu am xin wolo tim ben nir dang koy xam munefa nazartu ma khol fa idha bi jibril ma gis jibril alayhi salatu wassalam fanadani mu woma fa qala mun inna allah قد سمع قول قومك لك من بور يالا ديغنا ليغا خامني موم لا لا سا وا نوني تونت وما ردوا عليك اك ليغا خامني موم لا نلا ديلو موي وا طائف نдах نو سولما ديل نانغولوญ كو مي ني بوله كو غوني اك جامي ني سين خيل ديسي ني كوي خاج مون نك لول ليپ يالا غيسنا wax giñ la wax kele ne mom paré na ngir xoti yéré kaaba gi budé yow la yalla yonni ki né ana yalla trouvé wul kenen ku mu yonni ko dul yow ki ci dess né mom budé né li nga wax deug la yow da nga kawé go xamné duma mëna wax comprendre li ngay wax budé nak waxo deug man duma wax ku dul wax deug mu né lol lepp néna dégg na ko sa borom dégg na mu né waqad ba'atha Allahu ilayka malakal jibal munata bur yalla kat dal dina yonil na la andil na la ki nga xamne moy malaka mi yor walu montagne moy malakul jibal munako mu ngi ni neena fanadani mom nak mu dal dikoy wo dal di nuyu ci mo nuyu ko moy malakul jibal fa sallama alayhi thumma qala munne ya muhammad ne ko yaw muhammad alayhi salatu wassalam in shi'ta bo beuge an utbiq alayhimul akhshabayn bo beugé ma daldi door len sen kaw ñom ñi sa ñoon ñi ñaari montagne yu magi muy jabalu abu qubays ak benen montagne bi moy quayqian mu nekkon ñaari montagne yu mag yu newon makka fofu amna nak ñune al ahmar mais gis na ni imam al hafid ibn hajar neena no amana du al ahmar ndax jabalul ahmar ak jabalul mina ñu ne dedet lolu jabalul al quaytan lak abu qubays mene bo beugé ma jël ñaari montagne yoy door leen ko ñu genn adina légui ñom ñet fa qala an nabi yunanti bi alayhi salatu wasalam ne len di ne ko dedet la ya malakal jibal ne ko dedet yow malakul jibal ne ko man limay yaakar bal arju man mangi am yaakar bu bax an yukhrij allah bur yalla dal di genné min aslabihim man ya'budu allah wahdahu wa la yushriku bihi shay'an amna yaakar bu bax ya bur yalla dal di genné ci ñi ma weddi ci seen dom yi seen digi moy seen dom yi ñuy jur après ak ñom sax ño xamne dinañ la jaamu te duñ la bokalé ba duñ la bokalé dara xam nga waxon na la ci jotaay bi wessu ko ne borom xam xami comme l'imam al-hafiz wax mune amna ñu ne mas'ud ak habib ñom tuub nañ mais abdu ibn abd ya lil ibn kulal bi ci la wuté am ñu ne tuub na am ñu ne dedet ndax wafdu taif delegation taif bi ñëw di tuub mom ñëwon na waye mujjul tuub dafa delu de ci kéfer mom waye bu dé ñoo ñoo tuub ñoy ñi bañoon gis nañ taif mujju gi ñom ñepp ñoo mujju dugg ci l'islam ñepp ci ñom ginnaw waf khayxu hawazin moy hunain ak tamit delegation bi joge won taif ñew tuub ci 10e année bi kon ñu gis na yonnati bi alayhi salatu wasallam neena li gina metti liko dal du uhud de waye moy li ni ko dalon fi ni nga xamne ci la ñew won taif nga xamne riwaya sahihayn bi day deggal kon dem bi yonnati bi alayhi salatu wasallam demon taif te gis nañ hadith bi defon nañ takhrij bek yoy kon lolu moy hijratu taif bi legi ci yoon bi lan mo fa xew bi mi ñibi ci lolu lañuy gis ci jotaay bi ni ñew insha allah taala wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين